először most hallgassunk meg egy zenét, és utána folytatjuk az adást. Pillanat, türelmet. Sötét kapuk, magas házak, fényes udvarok. Nyíljatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Felhő, felhő, benn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, most el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezes, én utánad megyek. Fehér ingem, tiszta legyen, olyan, mint a hó. Átok engem, el ne érje, ne bánthasson a szó. Meg kell csinálni 2012-ben. Meg fogom. Igen. Itt Sohár István Én egyszerűen csak szeretném kicsit rendezni a dolgaimat, ezek alatt értem a fényképeket, a videófilmeket, és minden, ami ahhoz hozzátartozik, hogy a rádióba vagy az életben gyorsabban tudja meg, talán ne kelljen mindig keresgetni a CD-ket, például a rádióadáshoz. Ezt örömmel hallom, most én is válaszolok a kérdésre. Az egyik a rádióhoz kapcsolódik, egy rádiós vacsorát terveztünk, ami a havazás miatt csak részben valósult meg, az remélem, hogy 2012-ben végre sikerül. A második dolog, hogy végre megtanít valaki, hogy a Facebookon hogy kell manőverezni, és hogy kell feltenni az elért eredményeket, meg a egyáltalán hogy kell a Facebookot úgy használni, hogy az embernek igazán öröme és sikere teljesen benne. Teljesen megértelek. De ez a Facebookos téma már magában véve egy jó téma. Igen, és megköszönjük a következőre. És én szeretném megköszönni a Tamásnak, a Tamás kezeli a Facebookos és a e-mailes dolgainkat. Zene következik, egy nagyon kis aranyos vicces szám, Szécsi Pál énekel, Kerge Egerek csupa elvel. Kerge Egerek, sejre megveesznek ebret megyet, mely eszperezet egy rekesszel eltesznek, de mellesleg egy zsebretket ez helyestet lehet, eszegetnek, tervezgetnek, szemre rendesek. Kerge Egerek, sejhepetve mennek 41-nek, ennyi betegek, epetve csegleknek, nem etszelnek, nem hencegnek, mert ez nem lehet. Mennek, mennek, keresgetnek egy csendes helyet. Hey, hey, hey, merre lehet, hey, egy csepp kell, ez kevert. Kerge Egerek, sejmerengve mennek 41-nek, ennyi betegek, epetve csellengnek, se 41, se egy zseb megy nem ellenszerehez. Szerelmetes egereknek enyhet nem szerez. Ejjjj, kergegerek, lehet ez? Nem, nem, nem. Kedves kergegerek, szeressetek, enyelegjetek, de nem erengve, hegynek menve, epedve, csellengve, kedvesen, nevetve, hehehe, ezt kell tennetek. Ejjjj, ejjjj, merre lehet, hej, egy zsebkel, ez kevert. Kergegerek, sejmerengve mennek 41-nek, ejjjj, betegek, de epedve, csellengnek, se 41, se egy zseb megy, nem ellenszerehez. Szerelmetes egereknek enyhet nem szerez. Tere, tere, re, tere, tere, tere, tere, tere, tere. Kedves hallgatóink, Önök a Radgers Rádió magyar nyelvű adását hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, de itt vagyunk mindannyian, Rózsi Ildikó, Harkó Gyöngyvér és Sohár István is a stúdióban. Ez a rendkívüli adás, amit minden évben januárban sugárzunk, és kérdéseket teszünk fel egymásnak és válaszolgatunk zene kíséretében, és most rám került a sor, és gyakran eltűnődök azon, hogy vajon a hallgatók közül tudják-e, hogy műsorvezetőik mivel foglalkoznak a szürke hétköznapokban, és az én kérdésem az lenne, ha elmondanátok magatokról, hogy mivel foglalkoztok. Most rajtam a sor, Rózsi Ildikó vagyok. Amikor idejöttem az Egyesült Államokba, az egyik célom az volt, hogy a zenei egyetemet elvégezzem Princetonban, és sikerült is. Aztán jöttek a gyerekek, és ezért nem mentem vissza az opera színpadra, hanem a tanárság mellett kötöttem ki. Énekes tanárnak vallom magam, de inkább énekesnek, mint tanárnak. A gyerekek most már elég nagyok, ahhoz talán többet fogok énekelni a jövőben. És de mindenek előtt azt mondanám, hogy az élet egyetemét járom, a legszebbet, az anyaságot, és ez a legszebb foglalkozás, amit el tudok képzelni, és szeretném tisztelettel megőrizni azt, amit tőlük tanulok. És van két nagy titkom, és a kártyákat majd felmutatom, amikor eljön az ideje, és szeretek titokzatos lenni. Ki a következő? Következő Sohár István, a Radgers Egyetemnek az egyik. Radgers Egyetem és a Orvos Egyetem közös kutatóintézetében dolgozom, a neve Center for Advanced Biotechnology and Medicine. Én enzimológus vagyok, enzim az olyan fehérje, amely katalizálja, tehát nem vesz részt a reakcióban, hanem csak elősegíti. Nos, hogyha ez a szervezetünkben hiányzik valahol, akkor kisebb-nagyobb károsodást okoz. Amivel mi foglalkozunk, az a lizoszomális enzimek és az agyban és a gyerekek úgy 9-10 éves korukra meghalnak, hogyha ez hiányzik. Ugyanis azt már meg könnyű volt kideríteni, ha a gyomorban hiányzik a pepszin, akkor pepszint eszel, vagy pedig a pankreázban, ami ott lejjebb van egyel, azt is be lehet tenni. De ezt nem lehet, hanem úgynevezett enzyme replacement, tehát be kell valahogy juttatni az agyba, de nagyon nehezen megy át a vér agygáton, a fehérje, ez az enzim, és hát ezen dolgozunk jelenleg az egereken, és ott már sikerrel, és úgy néz ki, hogy ez néhány éven belül meg fog oldódni. Nem én vagyok ott a főnök, mint ahogy mondtam, én vagyok a csoportban, aki az enzimológiával foglalkozik, van, aki az állatokkal, van, aki a mikroszkóppal, szóval be van osztva, és közösen együtt dolgozunk. Több közlemény jelent meg, és a Science-ben erre nagyon büszke vagyok, a legelső ezhez kapcsolódó közlemény az a Science-ben jelent meg, és én is a társszerzője vagyok ennek. Jó, Harkó Gyöngyvér, 1989 óta tanítok a Mindeszesz Kanti Kalicsban angolt idegeneknek, és édesanyám nagy elkeseredése az, hogy miért nem magyaroknak tanítok angolt inkább, hát ez nem adatott meg, mert nekem ki kellett jönnöm ide, és ott hagyom Erdélyt, tehát idegeneket tanítok, de azt hiszem, hogy ez is egy áldásos munka, mert segítem őket abban, hogy elhelyezkedjenek itt is munkába álljanak. Én nagyon sokat kapok vissza tőlük, állást, néha egy kicsit favágás, de nem baj, mert mellette van irodalmi kör is, van rádió is, sok minden más, úgyhogy tanár vagyok. Köszönjük. Hát akkor már csak rajtam a sor. Én pedig, amint már az előző kérdéskörben is meg lehetett állapítani, meg lehetett tudni, hogy lelkészséggel foglalkozom, tehát helyettesítek különböző egyházaknál, plusz gondnoka vagyok a Nyugrasviki Magyar Egyháznak, és én nekem is van tanári képesítésem, és mint helyettesítő néha-néha behívnak engem is tanítani. De most azt hiszem, hogy ennyi elég a kérdésekből, és folytassuk zenével. Most a Szájról Szájra zenekarnak egyik dala jön, ami múlt évben számomra nagy sikernek tűnt. Sokat játszottam, hiszen itt voltak Nyugrasvikon, és hallgassák szeretettel. Need kérdésem, hogy mi a véleményetek a Hi, how are you, szia, hogy vagy kérdésről? Ez sok vitát okozott otthon, ugye magyarok odahaza azt mondják, hogy na, kössünk bele valamiben. És hát mi a véleményetek erről? Én nagyon haragszom érte, mert Kazinczy szépen fölújította a magyar nyelvet, és nem értem, hogy miért kell ehhez belevinni angol szavakat manapság, de múltkor én kicsúfoltam az amerikai magyarokat a rádióba egy héttel ezelőtt, és erre sajnos a magyar-magyarok is ugyanígy beleviszik az angol szavakat, és nem értem meg, hogy miért van erre szükség. Ez lustaság szerintem. És hogyha magyarul fogalmazok, hogy szia, hogy vagy? Tehát elkezdett elterjedni Magyarországon, hogy szia, hogy vagy? Ja, ez a másik, és hogy szép napot kívánok, mert ez is az amerikai, ugye a köszönésnek a lefordítása, és a hogy vagy, az szintén egy kicsit furcsa, ugyanis a magyaroknál azt kérdezték meg, hogy mi történt, mert a törökök törtek be most, vagy az oroszok, vagy a németek. Magyarországon ez van, hogy nem azt kérdezik, hogy hogy vagy, hanem az, hogy mi történt veled, vagy valami ilyesmi. Gyöngyvér. Én csak annyit erről, hogy szakmai barbárságnak ne tűnjön, de a hi, how are you-t én mindig megmagyarázom az idegen diákoknak, hogy erre nem kell válaszolni, mert ez egyáltalán csak azt jelenti, jó napot. Én attól félek, hogyha ez elterjed a magyar emberek körében is, hogy úgysem érdekes, hogy mit kérdezek a másiktól, és nem kell rá felelni, az akkor tragédia lenne számomra. Tehát eddig még foglalkozunk egymással. Hát igen, én is Devecseri Tamás vagyok különben, de hasonló véleményem van nekem is a gyöngyvéréhez. Sőt, ha még azt hozzá lehetne tenni, én sok esetben úgy érzem, mikor valaki megkérdezi tőlem, hogy hi, how are you, mint hogyha azt mondaná, hogy menjek a fenébe. Annyira személy. Intonációtól függően, igen, lehetséges. Igen. Amikor idejöttem és az egyetemen találkoztam, ugye rengetegszer ezzel a kifejezéssel, mert ott nagyon udvariasak az emberek, és azt gondoltam, hogy hát én bizony megmondom, hogy hogy vagyok. És rájöttem, hogy meg is lehet mondani. Ugyanis számomra ez egy, úgy látszik, ellenvéleményem vagyok, mert egy egész jó kérdés, ugyanis azzal válaszolsz, amivel csak akarsz, vagy eléggé tapintatos kérdés. Azt mondod, hogy kösz, jól? Az is jó, de hogyha azt mondod, hogy hát az az igazság, hogy én nekem akkoriban meghalt az édesapám, és megkérdeztek, hogy hello, hi, how are you? És mondom, hogy nagyon nem vagyok jól, mert éppen meghalt az édesapám. Abban a pillanatban körém gyűltek, és megpróbáltak segíteni nekem, és de olyan is volt, amikor egy barátnőm, jó barátnőm, alig élt, majd összeesett, bement egy irodába, ahol mi akkor diákként, kisegítőként dolgoztunk, és megkérdezték, hogy hogy vagy, és mondja, hogy nagyon jól, és akkor mondom, hogy hazudik, és ki hova teszi ezt a kérdést? De az igaz, hogy magyar szokásokat meg kellene tartani, bár elég csúnya irányba legyen a magyar nyelv, azt látom. És ne legyen szép napunk, hanem vagyunk. Akkor folytassuk magyar zenével. következő kérdést Sohár Istvántól hallják, vagyis tőlem. Mi a célja a New Brunswicki magyar rádióadásnak a ti szemszögetekből? Most először Gyöngyvér. Én szerintem ennek a rádiónak többféle célja lehet, és millió az a művészet, hogy kiválasztjuk azt a két-három célt, amit valóban kitűzünk magunk elé, és akkor meg is csináljuk, amit akarunk. Nagyon nehéz ez az adás jól indult a tavalyi évben, mert négy ember készíti az adást, tehát sokféle új bejött, és én nagyon örülök ennek. Én amit szeretnék, azt, hogy bevonni a magyar iskolát és a cserkészeket ebbe az adásba. Ezt szeretném. Be is fejeztem ezzel. Jó, akkor folytatom, én Tamás, Dölcsöri Tamás vagyok. Én úgy gondolom, az én meglátásom az, hogy a mai világban ugye a technika fejlődésével ez a rádió egy híd tud lenni az európai magyarság és az itteni magyarság között, és én úgy gondolom, hogy azzal, hogy itt műsorokat sugározhatunk, és elő tudjuk adni az itteni dolgokat, ezzel az otthoni magyarság megismerheti, hogy miből áll az amerikai magyarság, és a magyarországi magyarság megismerheti az amerikai magyarságot. Én következő Rózsi Ildikó vagyok. Az én célom, az én képem erről az egészről az, hogy itt az Egyesült Államokban a magyarok is a leszármazottjaik megtartsák a magyar nyelvet. Tehát a magyar nyelv fenntartása lehet az egyik célja a magyar rádiónak. Az én kedvenc témám a nyelvőrködés lenne, tehát abba el is kezdtem, de abba egy kicsit beletörött a bicskám, ugyanis ez egy olyan komplex terület, ahol mindig van egy elágazás, egy magyarázat, egy szakszó, és akkor eszembe jut, hogy azt meg kell magyarázni, aztán ami tovább elágazott, és állandóan belegabajodtam. Megjegyzem, a belegabajodik szót LY-nal kell írni. Mindjárt be is csempészek egy kis nyelvőrködés, mert a J és az LY megérdemelne még egy pár szót. Éppen olvastam valahol, hogy azt hiszem, hogy csak kacsa a hír volt, hogy csúnyán mondjam, hogy el fogják törölni a fontosságát a J-nek, az LY-nak, és túlosztó visszhangja lett ennek. Szóval nyelvőrködés mellett van még valami, amit fontosnak találtam. Igen, én ugye szeretném szeretnék a gyerekekhez is szólni minden alkalommal, tehát ezért van a gyereksarok, aztán ez egy kicsit... És a gyógymondókat is szoktad, igen, még nem? Igen. Tehát a természetes gyógymondókat. Igen, mikor meghallom azt, hogy milyen sok gyógyszert szedünk, akkor égnek el a hajam, és azt mondom, nem, ahol csak lehet, terjesztük azt, hogy vannak természetes megoldásai is a betegségekből való kigyógyulásoknak. Következő Sohár István, vagyis én, nekem is kell erre válaszolni. Az én úgy érzem, hogy a New Brunswicki magyar rádióadásnak az egyik célja a magyarságunknak a megtartása, és amellett én a fontos, pozitív történelmi események fölemlítésével szeretném, ha egy kicsit büszkébbek lennénk. Tegnap egy lakodalomban voltunk, ahol valaki egy negatív szót használt egy magyar emberre, erre mit mond a kollégánk az asztalnál? Na látod, hát ilyenek a magyarok. Én ezt nem szeretném hallani, az ilyesmit, hogy mostan az a mi hibásak vagyunk. Mi nekünk győzelmeink voltak, nekünk Nándorfehérvár volt, volt pozsonyi győzelem, egy csomó győzelem volt, és erre kellene, és a nagy íróinkra, költőinkre emlékezni, akik legalább olyan szinten vannak, mint a nyugatiak, tehát Petőfi Sándor hány nyelven beszélt, vagy Arany János. Hát ennyit szerettem volna mondani. Akkor ezek után azt hiszem, hogy nagyon idevágó lesz a következő dal, Kont Zsuzsát. Yeah. sem. Az embereket általában a magad szempontjából két csoportban pozitív vagy negatív érzékeled, vagy megszámlálhatatlanul sok csoportba tartozónak látod. Tamás, köszönöm ezt a jó kérdést. Én mindenképp úgy érzem, hogy az emberekben megvan a jóság, a pozitívum, amivel tudnak másokra hatni, ahogy az életüket tudják élni. Persze vannak olyan külső behatások, ami sajnos sokszor arra utal, hogy az emberek gonoszak vagy negatívak, de azt hiszem, hogy aki hívő, mint én vagyok, az mindenképp úgy látja az embereket, hogy mindenképp megvan a jóság, mindenképpen van egy érték, amit tisztelni, becsülni és szeretni kell. Jó. Tulajdonképpen egyetértek az előttem szólóval. Annyit tennék hozzá, hogy az embereket, itt van a kérdésben, hogy általában magad szempontjából, tehát én a magam személyiségén keresztül látom. Tehát próbálom magam pozitív állapotban tartani, és a pozitív dolgokat látni meg az emberekben, és azokat erősíteni. Én magam egy nagy, hatalmas hullámnak látom, egy nagy tarajos hullámnak, ami fönt van, meg lent is van, és most éppen a tarajon csücsülök, és ott lóbázom a lába, és amikor megy lefelé a hullámnak a levezető ága, akkor azt szeretném... Szeretném azt is fentről látni. Szóval ugyanígy képzelem el az embereket. Talán azért, mert az ikrek havába, tudom, ezt nem mindenki szereti, hogyha ezt erre való hivatkozást. Ikrek havában születtem, ugye ismerős gyűjtvér. És akkor is a pozitív oldalról szeretném. És azt szeretem, hát nekem van sok példám erről. Például egyszer valaki ellopta a pénztárcámat, és tudtam, hogy ő volt az a kisföld alattiban. És megfogtam a karját, és azt mondtam neki, hogy légy szíves, segítsél, talán te láttad, hogy ki volt, mert valaki éppen ellopta a pénztárcámat, és segítsél nekem. És akkor ő a csodák-csodára intett a barátjának, aki már rég elfutott a pénztárcára, és intett neki, és ő visszadobta, és én nekem sok... Hát pozitív ez egy jogos észjárás azért. Köszönöm szépen, pozitív oldalról próbálom mindenképpen megközelíteni a mindenféle embereket, azért természetesen olyan nagyon nagy remélem nem vagyok, hogy... Igen, én azt gondolom, erre a válasz az, hogy nagyon sokféle csoportba rakjuk őket, és bizonyos tekintetekben az egyik az a jó csoportba esik, a másik tekintetben meg valaki a rosszba esik. De az is igaz, hogy az emberek úgy érzik, hogy ők mindig a jó csoportba tartoznak, de az a másik az nagyon gyanús, az nem biztos, hogy oda tartozik. Tehát én amellett vagyok, hogy nagyon sok csoportba raknám őket. Jó, köszönöm szépen, ez érdekes. Most én is válaszolok erre. Nálam három csoport van. Van jó, van rossz, és van a semleges nagy tömeg. Ez van nálam, mert vannak olyan emberek, akiktől csak pozitív energiát kapok, akármilyen nyomorult az életük, úgyis azt kapok tőlük, bármilyen problémában, bármikor. Van olyan, aki mindig negatív energiával csaptálna engem, de nem fogadom el, hanem igyekszem elkerülni ezeket. És van a nagy, semleges tömeg, aki van, aki jó, aki értékes, de számomra semleges. Tehát én ezzel válaszolok erre, jó? Folytassuk zenével. És azt szeretném mondani, hogy ne feledkezzünk meg a magyarországi kedves hallgatókról. Vannak hűséges hallgatóink, akik időnként jelentkeznek, írnak, vagy valahogyan jelzik, hogy hallgatnak bennünket. Hadd mondjak pár nevet, igazán megérdemlik. Például Tomozi Tamás Győrből, Deák Nóra, Verebi Eszter, Vitai Zoltán, Tóth Tímea, Balla Zsolt, és most elnézést kérek, hogyha tovább nem sorolom, nem ismerem személyesen őket sem, de nekik és a többi kedves magyarországi hallgatónak hadd küldjem szeretetemet a következő számmal, Presser Gábor, Fény év távolság, énekel Kaszás Attila. Ez is ismeretlen táv, mai adás ez egy olyan adás, amit minden évben megcsinálunk, azért, hogy a hallgatók jobban megismerjenek bennünket, és hogy mi is egy kicsiben több időt eltöltsünk együtt. Én nekem lenne egy kérdésem mindenki, ez sokszor eltűnődöm, hogy manapság hallgat-e még valaki rádiót. Az én életemben voltak fontos rádióprogramok, amiket én hallgattam. A ti életetekben volt-e ilyen rádióadás? Az első gondolatom erről, hogy amikor gyerekek voltunk a testvéremmel, 8 órakor kuzsi az ágyba, és bedugtuk a rádiót a paplan alá, és akkor általában hallgattuk a kabarét, vagy pedig volt egy ilyen sorozat a Beatles együttestől. Ez az első gondolatom, és többre most sajnos nincs idő a következő. Igen, hát a gyerekkorra, ha emlékszem, akkor a Csinkum cirkusz volt vasárnaponként, de felnőtt koromban Határok nélkül című adást Kossuth Rádióban volt, úgy emlékszem, Magyarországon, és nagyon érdekes volt, mindig meghallgattam. Jó, hát én Erdélyben nőttem fel, és ezért a Szabad Európa Rádiót az egyik autószerelő műhelyében hallgattuk, és este későn 10 órakor, amikor édesapám a villanyt leoltotta, és a hálószobában aludt mindenki, mert kevés volt a fa, akkor ott a Magyar Rádiót, Kossuth Rádiót hallgattuk a nagy sötétben, hogy ne legyen feltűnő kívül járóknak. Akkor már csak én maradtam, én imádtam a rádiószínházat, ami úgy tudom még most is létezik, úgy tudom 8 órakor, 20 órakor magyarországi idő szerint sugározza a Kossuth Rádió. De most hallgassunk zenét, a kérdéshez híven szól a rádió az LGT-től. Valószínű, hogy észrevették a hallgatók, hogy én mindig egy picit olyan rockos popzenét popzenét betenni az elején, mindig, én mindig a Republikkal kezdem, nem tudom, lehet, hogy már agyára megy a kedves hallgatóknak, de valahogy az engem úgy megnyugtat, úgy helyre tesz, és mármint az, nem az, hogy a Republik, hanem az, hogy pontosan ugyanazzal számol. Aztán, ahogy folytatom a műsoromat, szoktam komoly zenét tenni, természetesen, mert az a szívem csücske, szeretnék betenni egyre több operát, és a külföldi zene is ugye előfordul nálam, ha magyar vonatkozású, azaz magyar előadó énekli, vagy ilyesmi, magyar nóta egyetlen perc nem fordul elő a műsoromban, jelentem. Egy Sohár István, én a magyar népdalt körülbelül 30%-ba, a magyar nóta is 30%, a tánczene is az operetre akkor még maradt 20-20%, tehát az is előfordul. Különben ennek a kérdésnek azért örültem én nagyon, mert így a hallgatók tudják, hogy elég változatos a zene, amit négyen játszunk. Így van. De így most jön egy zene, egy nóta, ugye? Igen, így van. Mindig azzal nyúlsz, hogy mikor megyünk fél órát bicikliznék minden nap, akkor... Jó, hát én most elmondom, hogy mit csinálnék, és megmondjátok, hogy excentrikus, micsoda nő. Bocsánat. Én azt csinálnám, hogy elmennék egy olyan helyre, ahol nagyon jó csillagászati berendezés van, és nézném az űrben a bolygókat és csillagokat, amit csak lehet a 60 perc alatt. Gyöngyvér, szeretnék mondani neked valamit. Amikor jöttem ide felé, a kocsiban gondolkodtam, hogy elfelejtettem megnézni a kalendáriumot. És mondja, mikor gyerek voltam, akkor megtanultam az első hónapnak a névnapjait. És Újé Vábelge Novéva, Titus Simon Boldizsár Attila Gyöngyvér, boldog névnapot kívánok neked! Énekeljek is neked, vagy most inkább most zene? Most inkább te azt mondja, énekeljek, most akkor nem énekel. Akkor jöjjön a zene. Mindnyájan így vagyunk, viszont ha van egy olyan esemény éppen Székelyföldről, számára, és a gyerekek is meg tudják hallgatni akár az egész műsort. Tehát, hogyha lehet, akkor nagy, úgymond véres eseményeket nem teszek bele is, és az én műsorom politikamentes, ez az én, ez az, amit én képviselek. Úgyhogy mondhatni azt, hogy pozitív, vagy csak tárgyilagos, például a természetes gyógymódokban, ugye szoktam betegségekről is beszélni, de pozitív módon, hogy hogyan lehet belőle kijönni. Ennyi az én válaszom. A politika mentes, az nem jelenti azt, hogy nem hírközlő. Igen, konferálga követ. Na most várjál, még én nem mondtam. Ha én valóban, mikor a történelmi eseményeket kikeresem, akkor azokat, ahol magyar győzelem van, azokat favorizálom, és nem szívesen veszek bele vereségeket. Tehát, de a gyöngyvérrel is egyetértek, ha valaki meghalt a környezetünkben, akkor nyilván ezt el kell mondani, és megemlékezni róla. Szóval igen, meg te is mondod, igen. Így van. Szóval ezzel én egyetértek, de amennyiben régi eseményeket veszek elő, akkor azért azokból csak a pozitívot. Mint hogy a bábmester nemrég. Azt szeretném bekonferálni a következő zeneszámot, a gyerekek se maradjanak ki ebből a műsorból. Halász Judit, állatkerti útmutató. Ezt a számot küldöm mindenkinek, nem csak a gyerekeknek. Köszönjük a figyelmet és jó éjszakát kívánok! Kedves magyarországi hallgatóknak minden jót kívánok!